Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Сінтэз паганства і хрысціянства ў беларускую веру. Гэтая гісторыя пачыналася для мяне з непрыемнасці. Улетку 1998, едучы на сваім запарожцы з Вільні ў Менск, я перасякаў мяжу ў каменным лагу. Акуратна запоўніўшы мытную дэкларацыю на мове арыгіналу, я аддаў яе самавітаму маладому інспектару ў сінім кіцелі. Прыгажун мужчына узяў маю паперку, але пячатку ставіць не спяшаўся. «Вы Бартосік?» – з ледзь прыхаванай усмешкай спытаў ён. «Так», – раздражнёна адказаў я, – «і я не маю ні лішніх грошай, ні зброі, ні наркатычных рэчываў». «Вы той самы Дзміцер Бартосік, які ў нашай Ніве і на Радыё Свабода апантана змагаецца за беларушчыну?» «Так», – мой адказ прагучаў ужо не так звонка. «І гэта ваша дэкларацыя?» «Так», – упалым голасам двоечніка, які не вывучыў уроку, прамямліў я. Я не ўпершыню быў злоўлены сваім чытачом і слухачом на моўнай няшчырасці. Аднойчы мне ўжо прыходзілася чырванець у кабінеце акуліста, іншым разам у аўтамайстэрні я клікаў на дапамогу сваіх расейскіх продкаў. Але з чытачом у форме сутыкнуўся ўпершыню. «Колькі ж нас многа!» – думаў я, перапісваючы дэкларацыю і ўнутрана даючы урачыстае абяцанне больш ніколі не запляміць сваё светлае беларускае імя. Так я пазнаёміўся з Алесем Юркойцем, краязнаўцам ды ініцыятарам шматлікіх культурных імпрэзаў на Астравеччыне. Менавіта Алесь распавёў мне пра яшчэ адзін забыты адрас нашай культуры – капліцу Казімера Сваяка. Недзе ў памежным лесе, у далечыні ад асноўных трасаў і буйных паселішчаў, там, куды немагчыма дабрацца аўтамабілем, стаіць разбураная шляхоцкая сядзіба з радавой капліцай. Падчас першай усясветнай вайны яна належала да парахвіі Клюшчаны і служыў у ёй ксёндз Кастусь Стаповіч, паэт Казімер Сваяк. У Клюшчаны мы за лесем выправіліся снежным адвячоркам да ягонага сябра і цёзкі лесніка Алеся Марозіка, які згадзіўся давесці нас да той закінутай у лесе капліцы. Дарога на Клюшчаны з кожным кіламетрам губляе прыкметы цывілізацыі, асфальт саступае месца грунтоўцы, вёскі драбнеюць, сустрэчных машын няма, кожны ўбачаны чалавек на глухой дарозе становіцца выразным, быццам кінагерой, узяты буйным плянам. Клюшчаны – апошні населены пункт, далей дарогі няма, тупік, мяжа, лес. У лесе цяпер разбіраюць чыгунку, што ледзь не 100 гадоў звязвала Вільню з Полацкам. Ляснік Марозік прыватызаваў палову колішняй школы, адкрытай за Пілсудскім і закрытай за Лукашэнкам, ды некалькі гектараў зямлі навокал. Грунтоўны драўляны будынак рупнасцю гаспадара ператвараецца ў сапраўдны маёнтак з усімі выгодамі. Былая школа стаіць на ўзвышшы, і краявіды з яе вокнаў такія, што не прысніш. А яшчэ гаспадарка ад казлянятаў да машын. Ці не гэта нараджэнне новых арыстакратычных дамоў? Здзейсненая мара аб новай зямлі. Адказ дадуць лесніковыя дзеці, а дасць і Наста, якія ўжо ведаюць пра сваю зямлю болей за дарослых дзядзькоў у далёкім Менску. Шпацыруючы па вёсцы, Марозік паказаў насупраць утульнага касцёлу, дзе маліўся ксёнц і паэт Стаповіч сваяк, руіны немалой сядзібы. Менавіта тут, у хаце Віктара Смаленскага, збіраўся колішні хаўрус сваякоў, слава пра які ішла па наваколлі. Зараз шмат хто вам давядзе, што менавіта тут адбылася першая пастаноўка купалавай паўлінкі. Сам сваяк пісаў пра гэта наступнае. Новы 1916 год адбыўся сягоння так званы літаратурны вечар нашага хору. Усе дэкламацыі павяліся як найлепей, найвыбітнейшыя песняры Беларусі знайшлі тут дастойнае месца. Найболей падабаецца ўсім наш стары Багушэвіч. Яго праўда пакінула на ўсіх тварах след глыбокага задумення. Ой, цяжка, цяжка, словы гэтыя ўзятыя з-пад сэрца беларуса. Вайна, тыфус, смерць, бясконцыя службы за супакой душы, перадсмяротныя споведзі, пахаванні дзяцей. І ў той самы час літаратурныя вечары. Каб гэта зразумець, напэўна, трэба добра ўсведамляць сэнс таго «Ой, цяжка, цяжка», каб мець права казаць тое беларускае «цяжка». Мы ехалі ў лес да таямнічай капліцы. Конь Чучмек бег па мокрым снезе, з цяжкасцю цягнучы нашыя санкі. Лежачы на сене ды аглядаючы палі і пагоркі, блізкі лес, я, гарадскі жыхар, пачуваўся быццам на здымках прыгодніцкага кіно пра партызанаў. Пад чоргат палазоў я слухаў сваіх новых сяброў, гаварыў Алесь Юркойць. Пад'язджаем да месца, якое называецца Шайкуны. Некалі было ўладанне паноў Сволькінаў, дальнія родзічы якіх паходзяць са Швецыі. Праехалі вот палісадай мы, палісада каля 3 прыблізна кіламетраў, злучала Клюшаны некалі мястэчка, касцёл парафіяльны з сядзібай Сволькінаў, вот у Шайкунах. Ад маёнка нічога не засталося. Засталіся толькі рэшткі ад парку, рэшткі ад сажалкаў, ад мастоў, ад гаспадарчых пабудоў і рэшткі ад адной студні, ўсё. Ад палаца нават падмуркаў няма на сённяшні дзень, толькі ў лесе захавалася фамільная капліца Сволькінаў. У гэтай капліцы у той час, як Казімір Сваяк быў пробашчам у крышчанскім касцёле, ён быў парафіяльным ксяндзом і ў той капліцы таксама адпраўляў імшу. Сёння та капліца разрабаваная, знаходзіцца ў непрыглядным вельмі выглядзе і ў дрэнным стане, без столі, без даху, толькі сцены стаяць і рэшткі ад грабоў застаўшся. Некалі за савецкім часам распавядалі мясцовыя жыхары, як прыязджалі савецкія вайскоўцы на бульбакапанне, разрабавалі фамільны склеп, павыцягвалі грабы, і такі жарт яшчэ ў іх быў вельмі папулярны. Дасталі маладога пана з гроба, яго рудыя валасы былі, ставілі да дрэва, увечары хто-небудзь па дарозе ішоў, тут якраз дарога праходзіць побач з капліцай праз лес, і палохалі. А многія жыхары яшчэ памяталі яго, нават пазнавалі таго паніша маладога, і здавалася, як здання, якая стаіць, ата ягоная мумія. Я спытаўся, ці засталася памяць аб дзейнасці хаўруса сваякоў? Старыя людзі памятаюць, вот той же Хадорскі. Хадорскі расказваў, што іх вучылі беларускія песні касцельныя пяяць. Но ён згадаў не сваяка, а Клімовіча. І ён, відаць, быў проста з гэтай моладзі болей працаваў. З такога маленькага кутка тут пару хутароў было з дзясятак, дзе ішоў, скажам, агульнабеларускага маштабу. Толькі сваякоў было братоў там 4 ці 5. Затым Янка Былена, псеўданім Івана Сімашкевіча, от ксёнза. Пасля Адольф Клімовіч. Это ўсё з некага от маленькага кутка от крышчанскага. Яны сюды багата літаратуры прывозілі беларускай. Прывозілі кніжкі лацінкай друкаваны ў 30-е гады, якіх я нават у нацыянальнай бібліятэцы не бачыў. Можа, некаторыя рэдкія выданні нават. Газетаў багата прывозілі, часопісаў беларускіх. Па хатах от Хадорскі памятаю, памятаю крыніцу. І ён, значыць, чытаў это ўсё, таму што ён сам назвы нам называў. Во, гэта і ёсць капліца. Вот яна ёсць, я не бачна адразу. Схаваная сярод ялін, Руіна паказваецца з дарогі нечакана і здаецца ў гэтым глухім атачэнні вяршыняй архітэктурнай зграбнасці. Пабудова аскетычная, сціплая. Атынкаваныя сцены вышынёю метраў 5, гатычныя вокны, столь абваленая. Пазіраючы на капліцу з розных бакоў, я злавіў сябе на думцы, што ледзь не ва ўсіх беларускіх руінах не знаходжу прыгажосці заняпаду. Усе нашыя разбураныя помнікі карціць прывесці ў першапачатковы выгляд, у тым ліку і гэтую капліцу. Пражыў Казімер Сваяк 35 гадоў, выдаў некалькі кніг у розных жанрах, доўга хварэў на сухоты. Памёр у Вільні, пахаваны на славутых могілках Росы, на літарацкай горцы, побач з Сыракомлем, Ядвігіным Ша, Аляхновічам. Сяргей Дубавец выказаў думку, што ў часы нашаніўства, калі ўсё ў беларушчыне імкліва стваралася, калі Дубейкаўскі выпрацоўваў нацыянальны стыль у архітэктуры, калі Тарашкевіч складаў беларускую граматыку, а Ластоўскі рабіў канцэпцыю нацыянальнай гісторыі, рэлігія творчасцю выпала займацца сваяку. Разумеючы патрэбу беларускага хрысціянства, сваяк інтуітыўна прыйшоў да сінтэзу яго з дахрысціянскімі народнымі традыцыямі. Сваяк выступіў як архітэктар беларускай веры. Сутнасць ягонай ідэі ў тым, што Бог адзін, а Дажбог, Сварог, Стрыбог – гэта ягоныя каляндарныя іпастасі. Праграмны верш з'явіўся ў нашай ніве 1 лістапада 1920 году. Задушкі ідуць, самлела ўжо прырода, абмыў ўжо дождж васенну дамавіну, Стрыбог узяў рукі ўсё ад рода, а мокша атрасла апошнюю галіну. Чакае ўсё, калі Дажбог уладарны задзержыць рэкі ўсковы лядаваты, калі Пятро ў небе гаспадарны для бедных душ зачыніць Божы хаты. Спачыне і смерць узімку ў марозну, заціхне звер, заглохне ў лесе птушка, у цемру воўк завые так трывожна, як бы сканала, дзе ягоная дачушка. На голас той Сварог пашлець прадвесне і першым перуном разваліць моц Стрыбога. Скрушэе лёд, зямлі пялёнка счэзне, і ўсё жывое зноў пагорнецца да Бога. Гледзячы на двух моцных мужчын каля капліцы сваяка, я раптам зразумеў, чаму беларусаў называюць нацыяй паэтаў, невялікіх палітыкаў ды вайскоўцаў, ні навукоўцаў і ні спартоўцаў. Яны, спартоўцы з палкаводцамі, безумоўна былі, ёсць і будуць, але так выйшла, што калі па-сапраўднаму цяжка, толькі на паэтаў апошняя беларуская надзея. Тады, у 2002-м, Алесь Юркоіць прасіў, каб у этэры «Радыё Свабода» не гучала ягонае імя і каб ніякім чынам не фігуравала ягонае месца працы. Алесь перастрахоўваўся. Я разумеў, што пастаўленыя помнікі, адкрытыя музеі, зладжаныя пленэры, літаратурныя выступы ў школах не могуць не прыцягваць увагі органаў. У 2013-м Юркоіць задумаў касінерскі фэст да 150-х угодкаў паўстання Каліноўскага. Раённы кагібіст Александр Сухоцкі зрабіў усё, каб фэст не адбыўся. А праз 2 гады грымнула інспіраваная сталічным КГБ справа арганізаванай злачыннай групы мытнікаў, якія на каменным лагу нібыта атрымлівалі незаконныя даляры. Сярод 58 фігурантаў гэтай справы Юркоіць вылучаўся не толькі беларускай дзейнасцю. Александр Міхайлавіч Сухоцкі канваяваў яго ў сталіцу асабіста, не змог адмовіць сабе ў задавальненні. Суд не выявіў доказаў Алесевай віны, толькі зацвердзіў абвінавачанне КГБ. Такі суд. Юркойцю далі 7 гадоў турмы. Калісьці расійскі пісьменнік Варлам Шаламаў, згадваючы свой гулах, сцвярджаў, што выпадковых людзей у лагерах не было. Абвінавачанні маглі быць самымі абсурднымі, але толькі не фігуранты. Вязень сумлення Алесь Юркойць гадамі сваёй справы і сваёй няволі пацвярджае шаламаўскую праўду. У чэрвені 2017-га драўляны клюшчанскі касцёл святога Яўхіма згарэў дашчэнту. Ён прастаяў блізу 300 гадоў, ад 1726-га. Казімер Сваяк, які служыў у гэтым касцёле, пісаў: «Для Бога няма прошласці, а не будучыні, ёсць толькі цяпершчына, што цягам сваім абымае тры эпохі часу. Чым жа ёсць час, у каторым мы трываем? Гэта моманты, пералётныя для нас, нерухомыя для Бога. Чым жа ёсць само жыццё чалавека? Гэта хвіліна нязначная ў вечнасці. Па што думаць аб мінуўшчыне або аб будучыні? Карыстай з тэй ласкі Божае, каторую цяперака маеш». Але цяперака я маю калядную паштоўку, дасланую мне Алесем Юркойцем сказачнага, як піша ён, пішчалаўскага замку. Ён і там не губляе гумору. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.